kafamız bilgen erkek taptı güya dingine. Mamamız giyen köylek top olmaydı yengine. Bir yelkede bolamız boşkası da rüzgar iş dinmez küngül nolamız tügemaydı. Ne murat ki yettik biz.